Polskiego Radia zapraszają dzisiaj po 20. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minęła 7. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Lokale wyborcze zamknięte na wybory prezydenckie, najprawdopodobniej pójdziemy latem. Ostrzejszy reżim sanitarny na Śląsku, to tam notuje się obecnie najwięcej zakażeń. Większość z nich choruje bezobjawowo. Synoptycy zapowiadają pogodną niedzielę. Na termometrach zobaczyć możemy nawet 25 stopni Celsjusza. Jutro jednak załamanie pogody. Zgodnie z kalendarzem wyborów prezydenckich właśnie powinny otwierać się lokale do głosowania. W tę niedzielę nie pójdziemy jednak do urn. Cisza wyborcza nie obowiązuje, a głosować będziemy w innym terminie. To ustalenia liderów Zjednoczonej Prawicy. Marszałek Sejmu ma ogłosić nowe wybory po spodziewanej decyzji Sądu Najwyższego o unieważnieniu obecnych. Najbardziej prawdopodobnym terminem głosowania jest 28 czerwca. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa jest na Śląsku. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 156 zakażeniach. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że służby wykonują w regionie więcej testów i dokładniej kontrolują przestrzeganie środków ostrożności. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych również powiedziało, że będzie wzmagało taką intensywną kontrolę sanitarną na Śląsku, kontrolę również policji, osób w kwarantannie. Tu jest też ogromny apel do górników, do rodzin górników. Zostało wysłanych do nich około 30 tysięcy SMS-ów, aby na razie pozostawali w domach i starali się nie wychodzić z tych domów, bo większość z nich po prostu choruje bezobjawowo. Do tej pory zakażenia koronawirusem potwierdzono u kilkuset górników na Śląsku. Ich liczba gwałtownie wzrosła, co utrudniło pracę w niektórych kopalniach. W sumie w całym kraju zakaziło się dotąd ponad 15,5 tysiąca osób. Niemal 5,5 tysiąca wyzdrowiało, a 785 zmarło. Większych zmian na razie nie będzie, ale brytyjski premier ma dziś ogłosić plan wyjścia z kwarantanny. Restrykcje obowiązują od 23 marca i rząd już raz wydłużył je o 3 tygodnie. Adam Dąbrowski. To ma być strategia na przyszłość, plan wyjścia. Zarys kolejnych etapów. Zabraknąć może nawet konkretnych dat. Będziemy ostrożni, to nie będzie komunikat, że oto kończymy kwarantannę. Mówi BBC minister środowiska George Justice, a w rozmowie z Timesem anonimowy współpracownik dodaje, mowa tu o maleńkich krokach. Bo rząd ostrzega, gdy nie ma szczepionki, gdy nie ma odporności grupowej, każde poluzowanie obostrzeń to ryzyko wzrostu zakażalności i wymknięcia się epidemii spod kontroli. Administracja Borisa Johnsona wyznaczyła 5 warunków, których spełnienie pozwoli na powrót do pewnego rodzaju normalności. Po pierwsze, pewność, że służba zdrowia nie ulegnie przeciążeniu. Warunek drugi, stały spadek dziennej liczby zgonów. Trzeci, wystarczająca ilość ekwipunku i sprzętu do badań na obecność koronawirusa. Czwarty, ustabilizowanie liczby zakażeń. No i wreszcie ostatni warunek, najbardziej ogólny. Poluzowanie ograniczeń nie może spowodować drugiego szczytu zachorowań. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Plan znoszenia ograniczeń opracowali też Rosjanie. W Moskwie jest Maciej Jastrzębski. Federalna Służba Nadzoru Sanitarnego i Epidemiologicznego zaproponowała znoszenie ograniczeń w trzech etapach. W pierwszej kolejności lokalne władze mogą zezwolić na wznowienie działalności sklepów z artykułami niespożywczymi i zakładów usługowych. Mieszkańcy miast będą mogli bez przepustek wychodzić na spacery. Drugi etap przewiduje otwarcie większych sklepów i ośrodków edukacyjnych przy zachowaniu zakazu gromadzenia się w jednym miejscu większej liczby osób. Na trzecim etapie wznowią działalność szkoły i uczelnie oraz hotele i zakłady usługowe, w tym gastronomiczne. Rospotrebnadzor podkreśla, że na każdym etapie szczególną ostrożność muszą zachowywać osoby z grup ryzyka, a każdy w miejscu publicznym powinien nosić maskę i rękawice. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed nami pogodna niedziela, jutro będzie jednak znacznie gorzej. Dziś temperatura w większości kraju przekroczy 20 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie nad morzem, a najcieplej na zachodzie kraju, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Najchłodniej będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej 19 stopni, w centrum około 23, natomiast na zachodzie na termometrach zobaczyć możemy nawet 25 stopni Celsjusza. Michał Ogrodnik dodaje, że tylko w niektórych rejonach Polski można spodziewać się opadów i burz. Na Pomorzu oraz miejscami na Kujawach, jak i na obszarach podgórskich w Karpatach, miejscami padać może przelotny deszcz oraz wystąpić mogą burze. Po ciepłym weekendzie czeka nas załamanie pogody. W poniedziałek z północnego zachodu napłynie arktyczne powietrze. Nad morzem będzie maksymalnie 9 stopni, a w tym samym czasie na południu kraju nawet 27. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Ma więcej o pogodzie tuż po serwisie. Przyjemna aura zachęca do spacerów, ale policja ostrzega, będą mandaty za maseczki na brodzie. Funkcjonariusze mają bardziej stanowczo reagować na łamanie środków ostrożności.

tydzień przed uroczystościami stulecia urodzin Jana Pawła II wraz z gośćmi będziemy muzycznie zabierać Państwa do Wadowic. Bo Wadowice, podobnie jak przed wojną, są ciekawym ośrodkiem muzycznym. W 2018 powstało tam multimedialne widowisko Święty z Wadowic, z którego utwory będę dziś Państwu przypominać. Aktorzy i żołnierze, piłkarze i papieże. Rodzina, rodzina, tu wszystko się zaczyna. Aktorzy i żołnierze, piłkarze i papieże. Ten przetrwa, kto zapamięta. Rodzina, rodzina, rodzina, rodzina jest święta. Choć wiele za nią przemawia, to więcej zawsze jest przeciw. Jeżeli tylko dopuścisz, na pewno w końcu się ziści i przejdzie zapał miłości, nadejdzie czas nienawiści. Rodzina, rodzina, tu wszystko się zaczyna. Aktorzy i żołnierze, piłkarze i papieże. Rodzina, rodzina, wszystko się zaczyna. Aktorzy i żołnierze, piłkarze i papieże. Ten przetrwa, kto zapamięta. Rodzina, rodzina, rodzina, rodzina jest święta. Sercem wracam do moich rówieśników. Wracam również wspólnie z tymi moimi rówieśnikami do naszych rodziców. 7 maja ruszył proces beatyfikacyjny rodziców papieża Jana Pawła II, Emilii i Karola Wojtyłów. Pierwsza uroczysta sesja odbyła się w rodzinnym mieście przyszłego papieża w Wadowicach. Kim byli Emilia z Kaczorowskich-Wojtyłowa i Karol Wojtyła Senior. Jako, że jest to audycja muzyczna, wraz z moim gościem opowiemy Państwu o kulturalno-muzycznej atmosferze miasta Wadowice. Pan Marcin Witkowski, kierownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rozmawiamy tydzień przed setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły. To święto miało być szczególnie uroczyście obchodzone właśnie w Wadowicach. No a jak będzie wyglądała sytuacja teraz w tym trudnym czasie? Obawiam się, że będziemy uczestniczyć w tych wydarzeniach zdalnie. Te uroczystości, które były planowane w mieście, niestety w zdecydowanej większości się nie odbędą. Bardzo nam z tego powodu żal. Przede wszystkim żałujemy, że Wadowice w tej chwili są takim bardzo pustym miastem, w którym nie ma tego gwaru turystów, który charakteryzuje miasto na co dzień. No ale cóż, niestety warunki pandemii uniemożliwiają realizację tych zamierzeń. Mam nadzieję, że w późniejszym terminie uda się choć trochę nadrobić ten czas. Brakuje tego gwaru wycieczek, wycieczek szkolnych, wycieczek zagranicznych, bo również zagraniczne wycieczki tłumnie przyjeżdżały do Państwa Muzeum, do Muzeum Jana Pawła II, po prostu do Wadowic. Tak, oczywiście. Zdecydowanie można było usłyszeć w Wadowicach, na wadowickim rynku, czy w tej najbliższej okolicy centrum miasta, język włoski, hiszpański, niemiecki, oczywiście angielski, francuski. Miasto tętniło życiem turystycznym. No w tej chwili to wszystko jest uśpione. Ale mówię uśpione, ponieważ cały czas mam nadzieję, że nastąpi niedługo pobudka. Wracamy do Wadowic lat 20. To był bardzo ważny ośrodek na mapie kulturalnej całego regionu. Tak, zdecydowanie. I te Wadowice, kulturalne Wadowice w okresie dwudziestolecia międzywojennego nie urodziły się wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, bo to była scheda po Wadowicach Galicyjskich. Druga połowa wieku XIX to moment, kiedy Wadowice rodzą się jako ten istotny ośrodek kulturalny na mapie regionu. A wiąże się to przede wszystkim z tym faktem, że miasto jest siedzibą najpierw cyrkułu, a po zmianach administracyjnych rozległego powiatu, a w dobie autonomii, czyli od lat 60. XIX wieku, zaczyna się tutaj rozwijać szkolnictwo, nauka, kultura, ale przede wszystkim zaznaczyć trzeba, że to jest polskie szkolnictwo, polska nauka i polska kultura. Od lat 60. powstają kolejne instytucje, które zaczynają napędzać to życie kulturalne. Czyli też instytucje typu sądy, typu rozwinięta administracja? Kolejne instytucje, które powstawały już w latach 80., pogłębiały to istotne znaczenie Wadowic jako tego centrum kulturalnego dla regionu. W Towarzystwie Gimnastycznym Sokół, które posiadało także swój gmach. O tyle jest to istotne z punktu widzenia rozmowy o kulturze, że gmach Sokoła był także sceną teatralną. To nie tylko sport, nie tylko rozwój ciała, ale także rozwój ducha, co zresztą było w maksymie tego towarzystwa. Powstaje czytelnia mieszczańska dwa lata po zorganizowaniu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Później Towarzystwo Szkoły Ludowej. Do Wadowic przybyli ojcowie karmelici, później w latach 90. XIX wieku siostry nazaretanki, a na początku minionego wieku księża Palotyni, którzy swój klasztor założyli na Koptu. Pod sam koniec wojny jeden z ojców został pomocniczym kapelanem garnizonu wadowickiego. Przez cały okres międzywojenny żołnierze korzystali z naszego kościoła i myślę, że z tą funkcją, z tym związkiem klasztoru, kościoła klasztornego z garnizonem wadowickim, z tą kapelanią wojskową, było uczestnictwo rodziny Wojtyłów związanych z wojskiem, także z kościołem, jako emerytowany oficer. Z tego także powodu korzystał z kościoła, a oczywiście nie przychodził sam, ale przychodził z synami, także z młodym, bardzo młodym Karolem Józefem Wojtyłą. Wszystkie te zgromadzenia zakonne po podejmowały działalność oświatową, zarówno przy klasztorze ojców karmelitów, jak i przy klasztorze księży palotynów. Powstały szkoły, prowadziło ochronkę, kursy, warsztaty, także to były też bardzo ważne instytucje, które miały istotne znaczenie dla rozwoju miasta. Kolejne instytucje zrzeszające wadowicką inteligencję. Towarzystwo imienia króla Władysława Jagieły, czyli tak zwana Jagielonka, wokół której powstał amatorski teatr. A w tym teatrze jak najbardziej też muzyka. Było społeczeństwo, które miało duże potrzeby kulturalne, chociaż małe miasto, zaledwie 6-6,5 tysiąca mieszkańców przed wojną, miało swoje głębokie potrzeby kulturalne. Wspomnę, że w domu, w którym jesteśmy w tej chwili, zbierały się kwartety smyczkowe, grało się rzeczy poważne, a więc muzykę Händla, Mozarta, Beethovena, Moniuszki. To gimnazjum wadowickie jest jednym z najstarszych w tym okręgu. Wypuściło bardzo wiele roczników, w tym ludzi wybitnych w każdej dziedzinie. Na przykład w dziedzinie wojskowej generałowie Truma, Olbricht, Zając pochodzą stąd. Profesorowie Uniwersytetu tej klasy, co Miodoński, Olbricht, byli uczniami tutejszego gimnazjum wtedy. Następnie literaci Emil Zegadłowicz, Janina Brzostowska, Stefan Esmanowski, słynny kaznodzieja Van Roy, tutaj kończył gimnazjum. Działały także ośrodki amatorskie, teatralne. To się wiąże z działalnością tutejszego Sokoła. Istniała scena amatorska, na której znowu dawało się. I to nie rzeczy jakieś drugorzędne, ale dość ambitny program. I Judasz Rostworowskiego. Działała tu grupa regionalnych pisarzy Czartak. Działał bardzo dobry teatr amatorski pod kierownictwem doktora Mieczysława Kotarczyka, późniejszego dyrektora Teatru Rapsodycznego. W tym okresie była dobra orkiestra w gimnazjum. Było czasopismo o wysokich walorach artystycznych pod nazwą Lutnia Szkolna. No i było kółko dramatyczne, w którym stawiał pierwsze kroki Jan Paweł II, wtedy Karol Wojtyła, uczeń. 7 maja ruszył proces beatyfikacyjny rodziców papieża Jana Pawła II, Emilii i Karola Wojtyłów. Pierwsza uroczysta sesja odbyła się w rodzinnym mieście przyszłego papieża we Wadowicach. Kim byli Emilia Skaczorowskich-Wojtyłowa i Karol Wojtyła senior? Maria Zadora, przewodnik po Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. W 1919 roku tu sprowadzili się państwo Wojtyłowie i wynajęli mieszkanie na pierwszym piętrze. No, senior Karol, bo tak samo miał na imię, z żoną Emilią i wtedy z 13-letnim synem Edmundem, a 18 maja 1920 roku przyszedł tu na świat Karol Wojtyła. Byli ludźmi bardzo zwyczajnymi. To jest taka świętość w codzienności, świętość w codziennym życiu. Milena Kindziuk, autorka biografii Emilii i Karola Wojtyłów. Żyli bardzo prosto, bardzo zwyczajnie, łącząc te codzienne obowiązki, pracę, dom, wychowywanie dzieci z bardzo głęboką wiarą, która przekładała się na wydarzenia życia i która pozwalała przy konkretnych wydarzeniach życia odnosić to życie i te trudne wydarzenia do wiary, do czegoś więcej. Emilia odebrała bardzo dobrą edukację, chodziła do szkoły zakonnej i po skończeniu takiej szkoły dziewczyna mogła być damą dworu wręcz. Także Emilia naprawdę była osobą wszechstronnie wykształconą i nic dziwnego, że zauroczony był nią młody oficer, Karol Wojtyła, który już wtedy był wojskowym, a w mundur oznaczał prestiż, więc Emilii też pewnie imponowało to, że spotyka się z wojskowym, bardzo przystojnym zresztą. Karol był 5 lat starszy od niej. I też trzeba powiedzieć, że Karol Wojtyła no, bardzo dobre opinie miał w tym wojsku. On błyskawicznie awansował, niemalże z roku na rok kolejne stopnie wojskowe otrzymywał i przy tym był głęboko, bardzo głęboko wierzący. Karol Wojtyła pochodził z zupełnie innej rodziny niż Emilia. Urodził się w Lipniku, to jest dzisiejsza dzielnica Bielska Białej. I dorastał pracując w zakładzie krawieckim ojca. Spójrzmy na Karola i Emilię. Okładka i fotografia z rodzinnego albumu. Tak, to jest oryginalne, to się zachowało. Zdjęcie ślubne pani Wojtyłowej, też widać tutaj bardzo eleganckiej pani ze swoim mężem. Losy wojenne Wojtyłów były chyba najtrudniejsze, dlatego że wtedy Karol Wojtyła dostał rozkaz ewakuacji do Chranic na Morawy. W tych Chranicach bardzo mocno dotknęła go rzeczywistość wojny. Tam wtedy był szpital wojskowy. Co ciekawe, w tym samym czasie Edyta Stein przebywała w Chranicach, pomagała jako pielęgniarka. Nie wiadomo, czy się spotkali, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak. Ale też widzi to wszystko chociażby w szpitalu wojskowym, co się dzieje. Widzi tych rannych żołnierzy, którzy przybywają, którzy umierają. To są młodzi chłopcy. Wracają w 1917 roku i zaczyna się taki kolejny etap ich życia. Kończy się właściwie taka wędrówka ludów, można powiedzieć. Już na stałe osiadają w Wadowicach. Wchodziło się z tej kościelnej 7 na podwórko i krętymi schodami wchodziło się na górę, na ganek. To była raczej rodzina niebogata, nie przelewało się, tak jak to mówimy. Gdy przechodziliśmy do Lolka, ażeby nas wspomagał w naszych trudnościach w nauce, a ojciec jego znał doskonale język niemiecki, interesował się historią. Także w tych dwóch przedmiotach również ojciec Lolka nas wspierał. No i portret Sienkiewicza. A dlatego ten portret tu umieszczony w tym naszym muzeum obecnym, że ojciec bardzo dużo mu czytał utworów Sienkiewicza. Dbał o jego wychowanie patriotyczne i religijne. Widział ojca często modlącego się w nocy, bo mówi się, że ojciec mu wszczepił wiarę, bo dbał o jego rozwój patriotyczny, ale przede wszystkim duchowy. Kim była pani Wojtyłowa? Podobno to była wielka dama. No z opowieści mojego taty, to mówię, że to była bardzo taka subtelna, spokojna pani, elegancka, nie wbijająca się nad, żeby swoją osobą zwracać taką uwagę i dbająca o swoich synów. Pamiętam takie wspomnienie, kiedy wychodziła ze swoim lolusiem nawet w poduszeczce tutaj na podwórko, to zawsze z taką czułością patrzyła na tego swojego synka. Wychodziła na taki spacerek, gdzie mieszkała pani nauczycielka Szczepańska, którą często prosiła o to, żeby przypilnowała tego jej lolusia, do którego tak mówiła, co pani Szczepańska robiła bardzo chętnie. I pomimo tego, że była wątłego zdrowia, była taką matką troskliwą, myślała o tym, żeby jeden z synów, tak jak przekazują to inni, żeby został lekarzem, a drugi księdzem. Wiedziała, że ten jeden zostanie lekarzem, ale że drugi księdzem nie. Żyć warto wyłącznie dla siebie. To nieprawda, nieprawda, nieprawda, że sam jesteś w największej potrzebie. To nieprawda. prawda, nieprawda, nieprawda, że samotnie swój ciężar masz nieść. To nieprawda, nieprawda, nieprawda, nie daj się zwieść. Ofiaruj się za cały świat, zawsze odrzucić ciężary. To nieprawda, nieprawda, nieprawda, że swoboda zadziała jak czary. To nieprawda, nieprawda, nieprawda, że wysiłek twój skończy się źle. To nieprawda, nieprawda, nieprawda, posłuchaj mnie. Program Trzeci Polskiego Radia. Ofiaruj się, utwór z płyty Święty z Wadowic, która to płyta powstała z inicjatywy Krzysztofa Odrobiny, wadowickiego muzyka i pedagoga. W atmosferze kultury i muzyki Emilia i Karol Wojtyłowie będą wychowywać przyszłego papieża. Jesteśmy w Wadowicach. Jeżeli chodzi o orkiestrę, to Wadowice mają znakomitą orkiestrę. I to orkiestrę cywilną. Przed wojną była tutaj również znakomita orkiestra, ale była to orkiestra 12 Pułku Piechoty, o czym już młodsze pokolenie na pewno nic nie wie. Ale my starsi wiemy. Pułk Ziemi Wadowickiej, 12 Pułk Piechoty. No. Powróćmy do czasów, kiedy w kamienicy niedaleko rynku zamieszkała rodzina Wojtyłów. Ojciec Karol Wojtyła senior był wojskowym i rola garnizonu, no, w którym pracował, w którym stacjonował, była dla życia kulturalnego Wadowic olbrzymia, nie do przecenienia. Przypominam, że moim gościem jest pan Marcin Witkowski, kierownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach. Ta słynna orkiestra grywała nie tylko w takich oficjalnych uroczystościach, na przykład w czasie mszy polowych odprawianych na wadowickim rynku. Ona grała w czasie wymarszu żołnierzy na ćwiczenia, grała, kiedy żołnierze ćwiczeń wracali do koszar, grała w czasie uroczystości kościelnych, na przykład akompaniując chórowi ministrantów w czasie Święta Trzech Króli, ale orkiestra grywała także muszli koncertowej w parku miejskim, koncerty umilając wadowiczanom niedzielne spacery po parku. I ten element funkcjonowania wojska, czyli ta słynna orkiestra 12 Pułku Piechoty, odegrała bardzo, bardzo istotną rolę. W muzeum znajduje się wystawa, która ilustruje życie społeczno-kulturalne miasta. Możemy zobaczyć pomieszczenie, które ozdobione jest zdjęciami i na jednym z nich widzimy rynek, a na nim orkiestrę dętą, wielki bęben i... Akurat na tym zdjęciu nie ma takiego dość oryginalnego i charakterystycznego dla tej orkiestry elementu, czyli kutyka, który ciągnął bęben, wielki bęben orkiestrowy umieszczony na wózku, ale widzimy świetnie uporządkowaną w szyku stojącą orkiestrę z tambur majorem, która przygrywała do tej uroczystości. Koszary 12 Pułku, najpierw 56, a potem 12 Pułku Piechoty. Zachował się pomnik z żołnierzem 12 Pułku Piechoty, gdzie się odbywają te uroczystości. To nie jest oryginalny mundur ojca, ale w podobnym chodził. Ta patriotyczna atmosfera była widoczna bardzo mocno też w całym dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy Wojtyłowie mieszkali w Wadowicach, ponieważ wojsko tworzyło tam ten pułk wadowicki. I siłą rzeczy synowie później Karola Wojtyły, Lolek i Edmund, uczestniczyli w tych uroczystościach, w tych defiladach. Także to się przenikało bardzo. Dzieci, ale też myślę dorośli stawali, co zresztą widać nie tylko na tym zdjęciu, o którym teraz rozmawiamy, ale też na innych zdjęciach ilustrujących życie w Wadowicach w latach 20., 30. minionego wieku. Jak wadowiczanie z zainteresowaniem stoją na chodnikach otaczających rynek i przysłuchują się grającej orkiestrze. To była orkiestra na bardzo wysokim poziomie. Tak, to była orkiestra, którą oceniano bardzo wysoko w całym krakowskim okręgu wojskowym, bo trzeba pamiętać, że ta orkiestra była jedną z najlepszych w krakowskim okręgu wojskowym. Natomiast młodzi mieszkańcy Wadowic mieli możliwość grania w orkiestrach różnego autoramentu. Między innymi w orkiestrach szkolnych mogli grać w zespole albo dętym, albo smyczkowym. I tutaj ciekawostka jest taka, że występowali pod batutą zastępcy kapelmistrza orkiestry wojskowej. Czyli tu mamy kolejny dowód na to, że orkiestra wojskowa, muzycy wojskowi mieli wpływ na tą muzykę, nazwijmy ją cywilną. Warto też wspomnieć o takich orkiestrach, które funkcjonowały w mieście, zarówno polskich, jak i żydowskich. Bardziej nazwalibyśmy je kapelami. Przygrywały one na uroczystościach weselnych. I nie przez przypadek mówię, że były to zarówno kapele polskie, jak i żydowskie, co też jest dość istotne, zwłaszcza w perspektywie lat 30., kiedy mówi się o takim pogłębionym kryzysie w relacjach polsko-żydowskich. I te orkiestry żydowskie przygrywające na katolickich weselach wydają się wręcz przeczyć temu obrazowi, nazwijmy to wprost, antysemityzmu polskiego. Służbie od urodzenia, służba to życie całe. Z czasem i z wiekiem wszystko się zmienia, to pozostaje stałe. Się skończy, ze mną się złączy, kto tego nie podejmie. W dowolnej chwili nieba przychyli, pomocą świat obejmie. Służę uprzejmie, służę uprzejmie. potrzebne trochę fantazji, a czasem i odwaga. W nagrodę czeka radość człowieka, któremu się pomaga. Choć wszystko minie, ten się rozwinie, kto się na serio przejmie losem każdego napotkanego, ciężar mu z głowy zdejmie. Służę uprzejmie, służę uprzejmie. Służę uprzejmie, służę uprzejmie, służę uprzejmie. Kolejny utwór z wadowickiego multimedialnego widowiska Święty z Wadowic. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wadowice lat 20. to mieszanka społeczeństw i kultur. Rodzina Wojtyłów mieszka w kamienicy Chajma Bałamuta i to, co między innymi rodzice wszczepią młodemu Karolowi, to otwartość i szacunek do odmiennych kultur. Ojciec Święty, ten Karol Wojtyła, był lubiany przez wszystkich kolegów, przez wszystkich nauczycieli, profesorów, bo on był taki jakiś równy chłopak. On tak potrafił współżyć ze wszystkimi. W stosunku do mniejszości narodowej i wyznaniowej zwłaszcza, to on był tak samo ustosunkowany jak do nas, katolików. Ja mam takie zdjęcie z klasy, bodajże z roku 1929, jeszcze tu z Wadowic, ze szkoły podstawowej, tak zwanej powszechnej wówczas, to on siedzi wśród samych Żydów. I zapytałem jednego kolegę, popatrz się, jak on se wśród Żydków usiadł. A on mówi, ty nie, to przecież oni koło niego, oni się koło niego zawsze czuli bezpiecznie, oni go bardzo kochali. Wadowice posiadały bardzo sławnego kantora. Kantorem w synagodze wadowickiej był Abraham Miller, Żyd pochodzący z Węgier i jak wiemy z relacji, ze wspomnień, tym pięknym i niebożnym głosem wprowadzał w zachwyt słuchaczy. W Wadowicach działał również kwartet smyczkowy. Było to bardzo ciekawe wydarzenie artystyczne na wysokim poziomie. Tak, tak. Kwartet smyczkowy ponad religijnymi podziałami. Przy czym warto tutaj pamiętać, że żaden z członków tego kwartetu, ani Żyd, ani Polak, nie był zawodowym muzykiem. To byli prawnicy, to byli lekarze, inżynierowie. I ja podam skład tego kwartetu, bo to jest dość istotne z punktu widzenia historii Wojtyłów także. Organizatorem, skrzypkiem w kwartecie smyczkowym był Wilhelm Kluger, czyli ostatni prezes Wadowickiej Gminy Wyznaniowej. Dentysta Maksymilian Goldberger grał na wiolonczeli, a jego zmiennikiem był inżynier Górecki. Drugie skrzypce grał inżynier Mieczysław Zagórski. Na altówce dr Alfred Kamiński, adwokat, osoba bardzo zasłużona dla Towarzystwa Gimnastycznego TOK-u. Dlaczego wspomniałem, że kwartet miał związki z postacią Karola Wojtyły? Otóż syn Wilhelma Krugera, Jerzy, zapraszał nierzadko swojego przyjaciela Karola i wspólnie słuchali koncertów tego kwartetu. Rodzina Wojtyłów bywała na tych wydarzeniach muzycznych. Tak, dość ciekawą historię mogę tutaj opowiedzieć. Otóż Wilhelm Kluger około roku 1938 zorganizował w Wadowickiej Synagodze występ słynnego operowego śpiewaka Mojsze Kusewickiego. Skąd Kusewicki wziął się w Wadowicach? Otóż był zobowiązany do odbycia zasadniczej służby wojskowej i tak się złożyło, że służbę odbywał właśnie w 12 Pułku Piechoty. Korzystając z tej okazji, Kusewicki został zaproszony, aby zaśpiewać koncert w Wadowickiej Synagodze. W związku z tym, że było to duże wydarzenie, Wilhelm Kluger zaprosił dowódcę pułku, oficerów, ale także jednego z oficerów już emerytowanych, czyli Karola Wojtyłę, który na koncert przyszedł wraz ze swoim synem Karolem Juniorem. I tutaj mamy dwie dość ważne wydarzenia, ponieważ z jednej strony obaj Karolowie Wojtyłowie uczestniczyli w koncercie wybitnego śpiewaka operowego, a z drugiej strony byli w synagodze. To też podkreśla fakt tych relacji polsko-żydowskich, tego otwartego domu, tych otwartych horyzontów. Byli ludźmi bardzo zwyczajnymi. To jest taka świętość w codzienności, świętość w codziennym życiu. Żyli bardzo prosto, bardzo zwyczajnie, łącząc te codzienne obowiązki, pracę, dom, wychowywanie dzieci z bardzo głęboką wiarą, która przekładała się na wydarzenia życia i która pozwalała przy konkretnych wydarzeniach życia odnosić to życie i te trudne wydarzenia do wiary, do czegoś więcej. W książce Dar i tajemnica Jan Paweł II tak pisze o swoim ojcu. Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nigdy nie mówiliśmy ze sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium. Good job. Jak już jest rzeczą powszechnie wiadomą, Lolek, uczęszczając do trzeciej klasy szkoły podstawowej, no, zastała go to wiadomość o śmierci matki Emilii. Także to całe wychowanie spadło na ojca Lolka, również Karola, więc dość często zostawałem ojca Lolka przy takich prozaicznych pracach. Był człowiekiem właśnie takim ceniącym ład, dyscypliną, pracę. Przełożeni, kiedy mówili o nim, to stwierdzili na to, że jest skromny, łagodny, dbały o honor, a w ogóle prawego charakteru. Ojciec nawet na wycieczki z nimi też, jeżeli było potrzeba, to jeździł jako opieka. Taką wycieczką, gdzie zdjęcia są tutaj w muzeum, to jest wycieczka na przykład do Wieliczki, do kopalni. I tak jak mój tato opowiadał, nieraz w niedzielę się wybierali właśnie na Leskowiec. Jeździł z nimi do Kalwarii Zebrzydowskiej, a po śmierci mamy pojechał ze swoimi synami tam, aby poświęcić ich pod opiekę Matki Bożej. Senior zawiózł swoich synów tam przed obraz, to miał powiedzieć do takie słowa, że nie masz już swojej matki, teraz to będzie twoja mama. Widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją rodzinę prowadzi mnie do jednego miejsca, mianowicie do chrzcielnicy. Czy dzisiejsze Wadowice w jakiś sposób przypominają tamte z dwudziestolecia międzywojennego? Czy coś zostało z tamtego klimatu? Dzisiejsze Wadowice są inne od Wadowic przedwojennych. Zmieniło się środowisko, zmienił się przekrój społeczny, ale wydaje mi się, że jest chęć kontynuowania przynajmniej niektórych przedwojennych tradycji, no ale to są już Wadowice współczesne. Myślę, że takich Wadowic jak te w okresie dwudziestolecia międzywojennego, tego klimatu, no w tej chwili już próżno szukać we współczesnych Wadowicach XXI wieku. No, trzeba patrzeć w przyszłość i mieć nadzieję, że jednak część tego przedwojennego obrazu miasta jeszcze wróci. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, że wojna nie odcisnęła piętna na architekturze miasta, więc podróż w przeszłość jest ułatwiona. Wystarczy stanąć na wadowickim rynku, wrócić się dookoła, zamknąć oczy i jesteśmy w stanie wyobrazić sobie te przedwojenne Wadowice. Przy odrobinie wyobraźni możemy sobie te przedwojenne Wadowice zwizualizować. Bo te miejsca w Wadowicach pozostały. I kawiarnie, i restauracje, i sceny teatralne oraz muzyczne. Wszystkie, gdzie można było spotkać rodzinę Wojtyłów. Pan Marcin Witkowski, kierownik Muzeum w Wadowicach, bardzo pięknie dziękujemy. A my raz jeszcze wracamy do płyty Święty z Wadowic. 7 maja rozpoczął się proces beatyfikacyjny Emilii Skaczorowskich-Wojtyłowej i Karola Wojtyły seniora, a 18 maja będziemy świętować setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękuję. Dobrego dnia. Gaździna w polskich górach, co tako i droga ludzka skóra, chce prosi gazdego unizyny, by nabył jej syna w dobrej cenie. Jan Pniewski, dzień dobry. W Gościu Niedzielnym Franciszek Kucharczyk pisze o przekonaniu głęboko zakorzenionym w myśleniu wielu wierzących, że różne nieszczęścia, jakie spotykają ludzi, są karą Bożą. Ujawniła to w pełni okazałości pandemia. W wirtualnej przestrzeni pojawiły się tysiące diagnoz dotyczących przyczyn obecnej sytuacji, wśród których kara Boża jako przejaw gniewu Bożego zajmuje znaczącą pozycję. Retoryka zwolenników tej koncepcji pełna jest wskazań, co konkretnie tak wyprowadziło Boga z równowagi, pisze autor. Jeśli ktoś mówi wprost, że to, co się dzieje, to jest kara Boża za to czy za tamto, to ten ktoś stawia się w roli samego Pana Boga. Gdy zapytamy, skąd to wie, usłyszymy, że tak mu się wydaje. A przecież nie miał prywatnego objawienia. Zresztą nawet gdyby miał, to musiałby poddać je ocenie Kościoła. Trzeba uważać, co się orzeka na temat Pana Boga, mówi ksiądz dr Witold Kania Franciszkowi Kucharczykowi w Gościu Niedzielnym. A w Przewodniku Katolickim ksiądz Mirosław Tykwer rozmawia z księdzem Tomaszem Halikiem o korzeniach współczesnej sekularyzacji. Na pytanie o tradycjonalizm, który w czasach chaosu zyskuje na znaczeniu, a którego zwolennicy uważają, że Kościół powinien postawić przede wszystkim na przekaz doktryny, czeski teolog odpowiada: to byłaby naprawdę głupia odpowiedź. Doprowadziłaby do szybkiej śmierci Kościoła, choć byłaby to oczywiście śmierć pewnego typu katolicyzmu, takiego, który zamyka się w swoich okopach i w obawie przed społeczeństwem pluralistycznym bardzo krytycznie polemizuje ze współczesnymi ideami. Popatrzmy na kościoły w czasie pandemii. Tak mogą one wyglądać w niedalekiej przyszłości, jeśli Kościół pójdzie tą drogą. Wystarczy jedno, dwa pokolenia. Przecież nie możemy ukrywać, że najszybszy proces sekularyzacji w Europie następuje teraz właśnie w Polsce. Oczywiście nadal wiele osób chodzi do kościoła, ale jeśli zaledwie 16% młodych ludzi twierdzi, że religia jest dla nich czymś ważnym, to to jest szokujące, bo to oznacza, że jesteście dokładnie na tej samej drodze, którą wcześniej przeszły Irlandia i Hiszpania. I dalej ksiądz Halik dodaje: nie możemy żyć marzeniami o powrocie do przeszłości, zapominając przy tym o teraźniejszości. Te marzenia łatwo mogą przerodzić się w utopię. Właśnie dlatego tak ważna jest edukacja, która kładzie nacisk na sumienie. Ludzie ukształtowani podmiotowo, których wiara jest głęboko w sumieniu zakorzeniona, będą zdolni do życia w społeczeństwie pluralistycznym. Będą gotowi do dialogu, bez utraty swoich przekonań religijnych. Taka edukacja domaga się jednak atmosfery wolności. Bez wolności sumienia to się nie uda. Wiara jest darem, ale i zadaniem. Jest ukształtowaniem sumienia w kierunku odpowiedzialności. A odpowiedzialność bez wolności nie ma szans się ukształtować. Tradycyjny model duszpasterstwa jest już prawie na wymarciu. A jeśli nie teraz, to za chwilę będzie umierał, mówi ksiądz Tomasz Halik w Przewodniku Katolickim. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne okazje. Teraz drugi produkt 25% taniej. I dodatkowo zero raty aż do 50 rat. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego wybrałam Biolik? Intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach.